Boas tardes, ben queridos ointes, benvidos un día máis a este noso programa. Sempre en Galicia, no 104.6 da FM, aquí en Radio Cornellá para todos vosotros, dúas oreñas de radio en galego. E ademais hoxe con visita especial, ademais o fundador de esta emisión, o primeiro director de esta primeira emisión. Pois dándole a benvida a todos vosotros, agradeciéndolle a participación do noso técnico Kiko Belinchón, que senón isto non sería adiante, tamén a presencia de Manuel Rodríguez Julián, que pois se nos acompaña. Moi boas tardes e benvidos, tanto tú como Armando, ¿no? Hola, boas tardes, Xulio. Agradecido de haberme invitado a pasar aquí un rato con vos. Espero que o pases ben, que estés aparte, hoxe teremos cousas interesantísimas que facer. Xa verás, vai a ser bonito. Sí, tan bonito. Vamos a poñer primeiro unha peza de música de Seso Durán que nos la mandou precisamente para que podamos disfrutar dela. Uh-huh. Pertence a un traballo que ten publicado, ademais, o Benres, sei que tuvo moito éxito nunha presentación. Uh-huh. Despois escoitaremos directamente a colaboración do noso correspondente, non? A Lana Costa da Morte. Sí, que nos la mandou enlatada porque resulta que non podía estar en directo, non? Entonces faremos o posible para poder escoitalo. Son 6 or 7 minutinhos, pero suficientes como para poder que todos vosotros poidades ter noticia das cousas que escolle el para dar para a Costa da Morte. Vaya, para nos desde a Costa da Morte. Veña, aí vai. canción que recollemos esta semana en Que pasa na costa para Sempre en Galicia. Arrancaron as obras de saneamento de Cea e Corcubión, moi esperadas nestes dous concellos da Costa da Morte debido ás grandes deficiencias que viñan tendo no saneamento. A visita institucional que tivo lugar onte de membros da Xunta de Galicia trouxeron pois, obras tremendamente necesarias exixidas durante anos e que por fin se poñen en marcha para evitar as continuas verteduras nunha ría que conta cunha das estacións depuradoras que peor funcionan en todo o país. As obras contan cunha partida de 3,6 millóns nos orzamentos da Xunta deste ano para un investimento total de 8,1 millóns, prevendo que a primeira fase estea rematada xa na primavera de 2024. Como sempre, a separación da rede pluvial, da rede de fecais é clave, e o obxectivo do plan de saneamento da ría de Cea e Corcubión é reducir nun 80% os vertidos en tempo de chuvia completamente en tempo seco. O plan arrincou coa análise previa das deficiencias, destacando a mesma falta de separación das redes, deficiencias no funcionamento dos bombeos, na rede de colectores e nos pozos de registro. O plan de xestión dos penedos someterase a participación pública. Falamos agora de patrimonio nos concellos de Laxe e de Vimianzo, porque o vindeiro 24 de novembro publicarase no Diario Oficial de Galicia o plan xeral dos penedos de Pasarela e Traba. A partir de aí haberá un mes para presentar alegacións e propostas por parte de cidadanía. Así o trasladou onte a directora xeral de Patrimonio Natural, Belén do Campo, a alcaldesa de Vimianzo, Mónica Rodríguez, e o rexedor de Laxe. Expectantes están as entidades sociais e ambientais ante este documento, no que se esperan cuestións relativas á conservación dos recursos naturais da paisaxe, incluindo tamén o seu patrimonio flora e fauna, diferentes plans de conservación e mantemento deste espacio protexido, o acondicionamento de sendeiros, actividades de difusión ou deseño de rutas accesibles, entre outras cousas. Unhas boas noticias que chegan para estes dous concellos na protección do seu patrimonio. A folga de Xeal desenvolveuse cun 80% de seguimento. A dirección de Xeal asegura que o seguimento foi tan só do 20% e a realidade das fábricas volveu de novo ao Parlamento. O pasado xoves 17 de novembro tuvo lugar a folga de Xeal nas fábricas de Cee, Dumbría e as centrais hidroeléctricas. Segundo a Comisión Intersindical Galega, a folga tivo un seguimento do 80% do personal, evidenciando a rotunda demanda do conxunto dos traballadores e das traballadoras, a que a empresa se sente xa a negociar un novo convenio colectivo cuxo decaemento do anterior forzou a propia dirección tras máis de 4 décadas aplicándose. Ademais dunha serie de altercados nocturnos nas dúas fábricas, os traballadores celebraron unha concentración pola tarde ás portas da fábrica de Brans. Seguimos no terreo medioambiental porque as mariscadoras de Valdaio limpan o seu areal e ao mesmo tempo conciencia. O Concello de Malpica, xunto con Limpo Ocean, convoca unha nova limpeza na praia de Seaia. Algo parece que estamos a facer na comarca cando son os propios mariscadores os que organizan estas limpezas das praias que habitualmente facía o voluntariado. Esta semana a Asociación de Mariscadoras Fonte de Santa Helena de Valdaio organizou 3 limpezas de plásticos do lixo mariño acumulando nas zonas de producción un montón deste material. 8 profesionais e unha técnica do Centro Tecnolóxico do Mar, CEDMAL, participaron nestas sesións artelladas no marco do programa financiado polo Fondo Europeo Marítimo da Pesca, FEM, para a protección e recuperación da biodiversidade e dos ecosistemas mariños. En só 2 días retiráronse deste espacio de Valdaio un total de 228 kilos de residuos, na súa maioría cordas, redes e plásticos. Están previstas, como xa dixemos, para as vindeiras datas, unha nova limpeza na praia de Seaia, tamén coa colaboración do Concello de Malpica. 45 usuarios de íntegro beneficianse do proxecto DiversiPlus. Ademais de contribuir ao reciclase de plásticos, esta iniciativa busca tamén facilitar a inserción sociolaboral de persoas con diversidade funcional. Hasta 45 persoas con diversidade funcional da Costa da Morte participan este ano 2022 e continuarán facendo en anos sucesivos, en anos vindeiros, no programa DiversiPlus, un proxecto impulsado pola Asociación Íntegro para facilitar a inserción sociolaboral de persoas con diversidade funcional, así como para contribuir a reciclase de residuos plásticos e para concienciar a cidadanía ao respecto deste problema. O anteceso mellora as depuradoras en Pazos e na capital municipal. O Concello lamenta que outro proxecto, como é a separación de pluviais de Corme e Porto, leva 6 meses paralizado por Portos de Galicia. O Concello de Ponteceso realizou varias melloras na depuradora da capital municipal ao pé da parroquia de Pazos. Na primeira instalou un filtro, perdón, é outra na parroquia de Pazos. Na primeira instalou un filtro de carbono que aspira o vapor dos lodos e evita emisións contaminantes, reducindo as molestias aos veciños, ademais de crear un entorno laboral seguro, indica o residente. Na de Pazos, mellorou o seu sistema de bombeo e tamén de soplado. Non nos vamos de Ponteceso porque a Asociación Abellariza organiza precisamente mañá domingo 20 de noviembre un agosto deportivo no pabillón municipal. Recollen dende a asociación que está aberta esta iniciativa a todos os que queiran participar nela. E por último, simplemente comentarvos, bueno, simplemente non, importante, non? O Concello de Zas lanza o seu ciclo de actividades xa destinadas aos 25N, serán moitas as actividades en torno a este Día Internacional de Eliminación da Violencia contra as Mulleres. O Concello de Zas lanzou xa a través do seu CIM, do punto de atención e información ás mulleres, en coordinación coa área de xuventude e igualdade, unha serie de actividades entre as que destacan para o vindeiro xoves 24 o comezo deste ciclo de teatro cun contacontos teatralizado, o Ratiño Presumido. E o propio 25 verá dúas citas, unha exhibición de voz de cometas violetas na praza do Concello ás 10 da mañá e unha charla a 1:15 no Instituto Maximino Romero do Lema dos psicólogos Enrique Delgado e Patricia Rodríguez. Virán máis actividades, ben seguro, polo resto dos concellos da zona, actividades que se extenderán por toda a costa. Ata aquí a información que chegamos dende www.quepasanacosta.gal. Moi boa semana a todos e vémonos o vindeiro sábado. Outro lado do fío telefónico a Artur, un dos profesores que intervirán precisamente para que o grande acto que se vai a celebrar no Liceo de Barcelona o día 10 de decembro, pues está traballando para nos ensaios. Sí, tamén. Temos casi indirecto tamén a Cote, outra das profesoras que nos están axudando a que todo isto se poida preparar para o Liceo día 10 de decembro, non? Benvidos. Moitas gracias. Benvidos. Hola, Artur. Eu só te vou corregir unha cousa antes de empezar, e é que Artur, non Artur. Non pasa nada, pero así xa queda para a próxima. No, é para agora mesmo, Artur. É para agora mesmo. Artur. Graciñas, moitísimas gracias aos dous por participar connosco e estar aquí precisamente nesta nosa humilde radio sempre en Galicia. Estou acompañado do primeiro director do programa Sempre en Galicia, que era Manuel Rodríguez Julián, e tamén con Armando, que queremos pedirlle a Cote que lle parece esta experiencia. Pois maravillosa, desde o primer día. Sí. Foi un placer que contaran comigo. Estou aprendendo moitísimo, porque esta xente nova que teño ao meu redor, estes compañeiros que fixen, pois están me enseñando un montón. Que parece mentira que un xa de maior

Por suposto, as radios galegas fora de Galicia estarán moi representadas nos mundos e terán o seu papel e o seu momento, por suposto. Mm-hmm. Pois agradecemosche moitísimo, porque nós humildemente participamos no o que podemos precisamente falando en galego, pero que en realidade pois para nós fannos grandes precisamente xente como a vos, o sea que non exactamente. Todos nos sumamos, nos consideramos nos talismán de todas as persoas coas que falamos e entrevistamos, porque por suposto que si. Sí, claro. Despois de falar connosco ou teñen un premio ou teñen ganan algún certamen ou está de verdade que temos temos unha lista bastante tal de sorte. Sí, temos sorte, vai a ser un éxito seguro. Isto vai ser un éxito. Eu quereille preguntar o éxito xa o temos, vivido con todos esos artistas, con todo o esforzo que están facendo cada fin de semana, con eses intensivos, co calor que pasamos en esos polideportivos, de un sitio pa outro, parecíamos co baúl da Piquer, de un lado pa outro. En ese aspecto xa o estamos tendo, porque a xente está se portando e está traballando dunha forma única. Eu queria che preguntar, Coti, cantos actuantes serán? Somos alrededor de 170, 170, casi 180, sí. ¡Oh, jolín! ¡Madre mía! Sí. ¡Madre mía! Sobre escenario. Estoy puntualizando. Sobre escenario. Exactamente. Pero después hay alguna sorpresinha que no está en el escenario, que va a sumar moitos, moitos máis. ¡Jolín! Carai, pois agradecemosche moitísimo que perderes estes minutiños connosco para poder darlle información a todos os nosos ointes. Bueno, non dixemos cual é a túa labor, Artur, directamente nos ensaios. Bueno, eu son un pouco director artístico, así a nivel xeral, pero despois a miña función máis importante é a parte de baile, de danza, toda, digamos, a parte de movimento. Esa é un pouco a miña función. Bueno, pues que saiban que temos un profesor noviño, vale. como di Cote, un noviño xoven, pero con moitas tablas. Que estamos aprendendo moito del. Bueno, alégrome moito que sea así. E en algunhas tablas vai logo descalzo. Tamén, claro. Que todo hai que dicir? Vale. Artur, desexámosche que teñas hoxe precisamente moito éxito, moita sorte nese evento que vas a participar. Que xa me dixe. Que xa me dixe. Sí, agora 7:30 nunha horiña, pois xa arrancamos, estaba aquí xa no teatro, xa probamos, xa temos todo listo, agora simplemente esperar a que empece e unha máis. Volvoche a repetir o que dixemos antes, non somos talismán, o que xa sabes. Maravilla, entón xa teño todo feito, xa está. Vamos a despedir porque temos que comunicar agora, queremos comunicarnos con Xurxo, a ver que nos diga tamén as súas impresións. Pois un placer enorme estar con vos e nos vemos prontiño por aí. Unha aperta grande, moitísimas grazas. Hasta logo. Hasta logo. Poñemos un bocadiño de música para poder comunicarnos con Xurxo. Xa temos ao outro lado do fío telefónico a Xurxo. Vamos a saudalo. Moi boas tardes, Xurxo. Boas tardes. Hola, Xurxo. Aquí teño meu carón a Cote tamén. Muy ben, muy ben. Contesta aí dando callos, outros temos que estar desde a distancia. Bueno, pero está, é como si tuveras con unos cuequis sentados na mesa. Directamente ahora as novas tecnologías axúdanos para poder conectar contigo fácilmente. Sí. De verdade que te agradecemos muitísimo. Sei que tamén estás ocupado. Tamén estás ocupado e que terás un tes pouco momento, pero bueno, antes tivemos precisamente a Artur, estuvo nos comentando a súa opinión con respecto aos ensaios que él facía coa xente que vai a actuar o día 10 de decembro no Liceo. E nos queremos che preguntar a ti, como profesor tamén que eres de neses ensaios que se están a facer, qual é a túa impresión que nos podes dicir? Bueno, así a nivel general eu creo que está todo bastante avanzado. Pero sí que é verdad que o paso de dar de empezar a montar o espectáculo a que as cousas empezasen a funcionar, pois deu nos traballo, eu creo, todos. Sí. E agora, bueno, xa creo que estamos xa máis contentos e máis tranquilos de que xa empeza todo a funcionar. A rular, como dín aquí. Sí, exactamente. Bueno, escoito que che digo, que pensas dos alumnos, dos que estamos aí intentando fazer algo? Home, eu creo que a xente está dando unha boa resposta. Sobre todo, desde o momento en que a xente viu que era o espectáculo en sí. Porque ao principio era todo pensado como, agora eu actúo aquí, pero non sei moi ben que vou facer, eu actúo no outro lado e non sei moi ben. E agora que empezou a xente a ver o que é o espectáculo en sí a nivel grande, eu creo que a xente que agora que está moito máis motivada realmente está dando pois todo o que pode, home. Siempre hay excepciones y todo, pero bueno, creo que la gente en general está aportando moito. Cote, tú tiñas algo que preguntarlle aquí a Xurxo, decirle, oye, tú, vos facedes un equipazo, os profesores que estades aí, ¿no? Pues sí, la verdad que nos conocemos para esta ocasión, la verdad que congeniamos muy bien, tenemos las ideas, son todas van todas por un mismo camino. E nos apoyamos os cuatro e penso que o equipo funcionou. Sí. Funcionou moi ben. Está ben. Sí, pero sí, son unos profesionales como a copa dun pino, Os tres. Os tres, non? No, bueno, no. Os tres. Sí, no. Si somos os cuatro, porque a silla se coxease por algún lado, xa non iba o tema adiante. ¿No? Está ben. Bueno, sí. Xurxo, estivemos falando aí un momentiño precisamente con Artur, dicíanos que bueno, que ele está encantadísimo. E ti, que opinión lle das? Qual é a túa sección neste aspecto de como profesor? Eu levo ao que é a parte musical, os arranxos que se fan sobre as melodías que se decidiu interpretar, despois, bueno, no tema do baile, por exemplo, pois, falouse de tal baile, eu fago os arreglos sobre as pezas que se tocan, os arreglos da banda de gaitas, da orquesta, bueno, dos diferentes, digamos, tipos de agrupacións que hai no espectáculo é que recolle un pouco todo o que había en Galicia pois nese momento, e incluso pois momentos anteriores. Música, creatividade e ao mesmo tempo é novidade tamén nesa creación musical, non? Sí, a ver, hai un pouco de todo, desde as cousas máis tradicionales, ou sea, ou máis antiguas como podía ser o gaiteiro solista, pasando polo cuarteto, que xa foi unha creación posterior, a charanga, a incorporación de instrumentos das bandas de música, unha especie de orquesta dos anos 50, 60, e xa o máis reciente, pois, a banda de gaitas. Un traballo importante tamén a coordinación que fai Cote, e a elección do vestiario, non, Cote? Sí, bueno, o vestiario eleximolo precisamente entre Xurxo e Maiseu, que foi o que nos tocou elexilo ese día. Pero bueno, ahora sí, o tema de vestiario, do que vai a parar a cada alumno, é o que estou levando eu, esa parte, toda a escenografía, bueno, que o que se traballa un poquinho por detrás, todo por detrás, o que non se ve. Por eso falamos cos directores, ahora estamos falando. Cos directores casi nunca se lles ve. Os catro directores estamos falando. Xisco non podía estar porque parece ser que estaba precisamente actuando aí. Volvo a repetir o que lle dixemos a Artur, que non somos talismán coas persoas que entrevistamos, polo tanto xa sabes que na próxima intervención que tirás, xa verás que terás moitísimo éxito. E tanto que sí, e ademais se pode haber algún premio polo medio. Pois a ver se hai algún premio. A ver. Tanto para directores como para participantes. Para os cuatro, que sí é certo é que para nós é un placer e unha honra enorme contar con vosotros e que saber e darlle información a nosos ointes e seguidores, que hai moitos non somente aquí, sino tamén no exterior. Acaba de decirnos precisamente de Brasil unha persoa va a desater moitísimo. Moito éxito. A ver se nos falan desde Suiza, que tamén nos ven. Dende Suiza, Máximo e Mercedes tamén nos están a escoitar. Que seguro que vamos a divertirnos ese día 10, pero ao mesmo tempo o nerviosismo tamén o temos, non, Conte? Hombre, o nerviosismo xa estou cos pelos de punta xa fai bastante tempo e según se vai aproximando o día, pois máis todavía. Sí, sí. Inda quedan cousas por facer, quedan cousiñas por facer, estamos aí traballando, aunque non estemos xuntos, estamos todos traballando constantemente en este tema. Cote, sí. Dime. Poderemos tomar un chupito antes de empezar? No, ten que ser unha cava. Xa, bueno, teño preparado para o próximo ensayo, que os sepades. Xa o teño metido en unha bolsa para o próximo ensayo, non olvidarme, porque o prometido é deuda. Pois lo prometí e vale. Ali vai. Vale, vale. Bueno, según di, está dicindo precisamente Xurxo, eso... Sí. O final, ¿no? Na actuación. Sí, el di para o final, ¿verdad, Xurxo? Sí, ao final, despois xa podemos relajarnos e xa podemos tomar un chupito, a cerveza, sí. o que queira cada un. Está bien. Bueno. Hasta o momento necesitamos concentración total. Exactamente. Alguna creatividade túa na música tamén existe, non? Sí, na parte de banda de gaitas hai algún tema que fixen especialmente peste edición. Hai unha alborada que se chama Alborada dos Mundos, de feito. Sí. E despois, bueno, en algúns arranxos, o sea, en algúnas das pezas que se tocan, pois eu tratei de arranxalo para tamén que fose algo novedoso, é dicir, unha vez que facemos un espectáculo destas características, pois que teña pezas propias ou polo menos arranxos propios. Vale, pois... Non te podes quitar a música da cabeza. Sí. Estás toda a semana pensando na música, tarareando a música, toda esa maravilla pues, que fixo aí Xurxo, estamos todo o día pensando en esa música. Pois pues tenemos que aproveitar a súa sabenza e a súa profesionalidade para que venha enviar unha música que temos aquí, que nos enviou un amigo, que podía ser arranxala, axudarnos a arranxala para convertila en sintonía do noso programa. Sin problema, contai comigo no que poida axudar, sin problema ningún. Pois pues veixe a mandar por WhatsApp para que a escoites. É unha peza que creou un neto dun amigo como un grande amigo que temos aquí, que se chama Quique, e o neto chamábase non me acordo agora como se chamaba o neto. Bryce ou algo así. Bueno, xa che direi. Exactamente. Eche o mandar e entonces está Xiao. Sí, está feita en piano, sí. Pero ten unha cadencia bonita, é senciña, sabes, as sintonías son cativiñas 30 segundos ou 40 segundos, sí, igual, sí. Pero o suficiente como para que ti a mellor podes lle dar outro volumen. Encantado de axudarvos si podo facelo. Sí. Pois agradecerche moitísimo. Non queremos incomodarte porque sabemos que tes ocupación daqui a un bocadiño. Iremos a tocar un pouco. Agradecemosche moitísimo. Nada, vos por chamar. E desexámosche moitísimo éxito. Moi ben, moitas gracias e sobre todo moitas gracias por darlle voz, unha voz máis a este espectáculo que, bueno, que é mérito de todos, pero sobre todo da xente a que se vai homenaxear, que son os emigrantes. Muy ben. Todos que salistes de Galicia, ao final, pois darlle voz este evento, e sobre todo pensar que cando se empezou con isto, unha persona dixo, isto levámolo ao liceo, e vai ir ao liceo como sitio tan emblemático, pois sí. ten moito mérito. Muy tanto bien. Agradecervos a vos tamén. Pois... moitísimas grazas, Cote, que foi un placer estar contigo esta tarde. Volveremos a facelo os xoves, o sábado que ven, hai que darlle caña. Hai que darlle bombo. Sí, hasta o día 10 temos tempo de repetilo. Vale? Exactamente. moitísimas grazas, Vamos a despedirnos Viña. Con música, pois. Hasta logo. Chao, chao. Chao, chao. Buenas tardes. Adiós, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Gracias, Cote, gracias. Pois agora voltemos a baixar o volumen da música que nos trouxo Manuel, que é a música de Brañas Folk, sí. Que é de Ourense. Precisamente, Folk. Vamos a Ourense, que é onde se topa unha das persoas coas que queríamos falar, que se chama Olga Novoa, unha poeta que nos facilitou o número 8 da revista Nos, a xente do redor, sí, moito esta... que ademais participa ela nela. Na vamos a dar a benvida, saudámosla. Boa tarde, Olga. Hola, boa tarde a todos. Moitas gracias. Encantada de estar aquí con vos. Moitas gracias por estar con nosotros. É de Coles, de Ourense, pero explícitamente Coles, que é un poviño que está ao carón de Ourense, ¿no? Eu digo que é unha grande poeta porque sempre... Por calé. Porque participa ademais na edición de revista preciosa, non? Que ademais de ser preciosa, pois resulta que trae consigo unha lámina. Ah, sí. Unha lámina preciosa. Sí. Vamos poñela adiante da cámara para que se vexa. Genial. Sí, señor. Claro, porque o importante tamén é dicirle a todos os nosos ointes que cualquera das persoas que queiran facerse coa revista esta Nos, a xente do redor, teñen unha posibilidade mediante o correo electrónico ou mediante unha pequena suscripción de 20 ou de 32, de 39 ou 49 euros, pois poder tela cada 3 meses, non? Sí, sí, sí. É que, vamos a ver, é moi fácil así. O que pasa é que o 20 euros, que sería 5 euros por revista, porque son 4 números, sí, era trimestral. Para recoller o que é xusto no orixen, o sea, no sitio onde se fai a revista. Sí. Logo, claro, mandala por correo, subo un pouquiño, serían 32, pero desde logo, sí, é moi importante o da lámina que vos quería comentar, sí. Porque xeralmente... fan a pintores de nombre moi, moi relevante, altruistamente, ¿no? Neste caso, Miguel Ángel Martínez Coello, que é un home, bueno, é polifacético porque escribe tamén, pero, vamos, a súa pintura é maravillosa. Cada número hai unha persoa diferente, hai un pintor diferente. Sí. Bueno, fálanos máis dese revista, algo máis, que participantes, como chegades a facer todo isto, a ver, dinos algo máis da revista, por favor, para que os nosos ointes e seguidores pois se interesen, que sean capaces de decir, bueno, pois vamos a mercar a revista. Antes de que ti interveñas, vou dicir que os datos que teñen que facilitar son o nome, o apelido e o enderezo, a poboación e a provincia e o teléfono e o seu email. A partir de aí, que elixan precisamente eu creo que a mellor é precisamente os 49 € coa lámina de regalo. Sí, eu conto que sí, pero bueno, en fin, eso xa é cousa de cada quen. Bueno, pero que é unha participación enorme, ¿no? Contanos cuáles son as persoas que traballan e que participan na revista. A ver, mira, primeiro direi vos que non sei se vos lo comentei algunha vez, todo isto xurdiu cando foi o da pandemia, que tiñamos que estar cada quen cerradiño na súa casa, pero nos entre nós, un grupo de xente da cultura, seguíamonos falando, ¿no? Entonces un escribía, o outro pintaba, outro e dixemos, por que non facemos todo isto? Despois tamén, claro, cada vez que un deles se metía e se puña a falar en castelán, nos, por supostísimo, con todo o noso respeto, pero empezamos a meternos con él, pois tens que falar máis o galego, escribir en galego e todo iso. Así naceu un pouquiño, para un brotiño verde do noso auténtico, que non pretendemos en nada disso. Pase que pensamos en facela un pouquiño dentro da diversidade. Entonces temos escritores relevantes con obras ao seu poder importantísimas, pero despois temos, por exemplo, tres antropólogos nesta antropoloxía, e que está moi importante porque, claro, a nosa cultura pois ten que quedar escrita en algún sitio, ¿no? Falar do patrimonio inmaterial de Galicia, vamos, eso é primordial, ¿no? Temos a Carlos Ares ou a Rafael Quintía, que desta volta, por exemplo, se o veres un poquinho no medio da revista, falanos do orixe da pandeireta, o importante que era a pandeireta, ¿no? Que empezou como uso exclusivo da muller, polos campos, polos eitos de Galicia, polas festas, como a xente non sabía tampouco ler nin escribir, elas ca súa letra, ca súa voz e ca súas canterías, elas transmitían todo ca pandeireta despois, non? Que xa se, o home tamén xa usou, non? Sí, sí. E, por exemplo, Blanco Trincado, que é o home que máis sabe de Valdeorras, fálanos, por exemplo, de Florencio Delgado Gurriarán desta volta, non? Sí, non é só a poesía, nin a veces nin a poesía, nin o que son textos, senón a cultura, estar aí, o noso, o de sempre. Sí, sí, que fai o que estás dicindo, que o nome da revista fai honor precisamente ao que é, non? Nós. Nos. Exactamente, efectivamente. Sí, sí, é así. Falarnos a cultura, desas cousas que non se poden perder, que moita xente, pois, non sei, porque se queres, por exemplo, noutros números, falase da Moura, dese persoaxe tan arraigado, noso, Galicia, non? Sí, señor, sí, sí. Hai maravillas, hai maravillas. É que a xente nova ten que coñecer, ás veces, pois, por descuido, porque non podemos sabelo todo, e a veces así, nestas revistas, pois, coñeces un poquinho máis en profundidades cousas nosas que non se poden perder. Exactamente. Eu queria che preguntar, cando fai un momentiño falábamos, por exemplo, desas mulleres ou desos homes que iban ás feiras, aos mercados, que tocaban a súa pandereta, con esa pandereta era como se tuveran falando elas ou escribindo. Efectivamente. Era a súa maneira de escribir. Efectivamente, incluso facían reivindicacións que como era facíanse en reunións de festa, de bailes, pois as autoridades ou quen fose, pois non as tiñan moito en conta, non? Pero elas estaban lanzando os seus dardos dentro desas letras, sabes? Reivindicando o seu. Como Bendy Quintía, usaban as súas mans tanto para tocar a pel como para sachar nas leiras. Sí, entón, señor. Eran mulleres sabias. Mulleres sabias. Bueno, como eu tiño anos dabondo para lembrarme de algún... para lembrarme de algunha feira, de algún mercado que iba con meu pai, que íbamos a comprar pois gando ou vendelo, ou comprar o porquiño ou vendelo, en fin, todo eso cae nunha feira. E sentí unha muller que había que ver como reivindicaba, dice, que verdades, dicían el y el bus, que verdades está dicindo esta señora. Dice, claro. O malo é que non sabe escribir. Sí, claro, antes era de voz a voz, non? Iban das avoas as netas, as fillas, sí, logo as netas. Sí. Pois así é como se levaban antes as cousas, non? Non había outro xeito. Non había outro xeito. Pero bueno, eso xa nos ven dos druidas. Acordate que daquelas que non podían escribir tiña que ser todo, sí, porque se perderon tantas cousas tamén. Non tamén, había esa cultura que dices que se reflexa precisamente no na revista tamén ten moitísimo que ver coa información, a antropoloxía, cousas que nos mencionaches aí un momentillo. Tamén pode haber algún apartado, por exemplo, para gastronomía ou para o turismo e outras cousas que Galicia tamén disfruta delas, non? Claro, claro, é que, vamos a ver, a revista non está cerrada a nada, o que pasa é que neste momento a xente que está aí colaborando, en ese momento, pois, eso, é xente da antropoloxía, da poesía, da novela, porque hai novelistas, da literatura, temos tamén, por exemplo, unha persoa que eu admiro moitísimo, que é Juan Manuel Casares Gándara, vamos a ver, é un home, é un galeguista que loita por a normalización lingüística, é unha pasada, non? Ele é o presidente da denominación de orixe do Ribeiro, pero aparte de eso ten un traballo con un libro que fixo hai tempo xa, sobre Florentino López Cuevillas. Quero decir que é xente que aparte do traballo normal que teña, porque ademais comentábame fai pouco que é veterinario, pois adicas a outras cousas, é que a lingua, o loitar polo noso, é primordial na súa vida, aínda que el teña que comer do outro traballo. E é moi moi importante ver que non tes que ser pois aí nin licenciado en filoloxía, nin nada, nin un gran político para poder loitar desde abaixo polo noso, non? Claro. Entón temos de todo, se houvese alguén, a min gustaríame moitísimo unha persoa, por exemplo, que tira tanto polo noso e así, Carlos Parra, que é un dos millores cociñeiros que temos en Galicia. Sí. Oxalá, gustaríame moito. Anda por aí, bueno, a ver se si yo facemos chegar e nos fai algunha aportación sobre o tema gastronómico na revista. Hai moitos, falo del porque é o que eu teño máis coñecemento máis preto, pero bueno, supoño que hai moitísima xente que non dudaría en facelo, claro. Tamén Toño do restaurante A Faragulla tamén vos podes servir. Tamén vos podes seguir. Sí. Pois sí, sería genial. Bueno, que en Galicia ten moitísimas persoas que, ademais, esa cociña que é a dos avós, esa claro. Cociña que Xolo coñece moi ben, pois ajá. A cociña dos nosos avós, dos nosos antergos, esa cociña galega auténtica. Exacto. Pois agradeceche moitísimo, de verdade, Olga, que des a coñecer a todos os nosos ointes ese traballo que estades a facer desde hai bastante tempo xa, posto que, como distis, naceu cando estábamos confinados, pero agora xa ten unha trayectoria xa podemos decir que, bueno, pues está arraigada e que o único que fai falta é ter máis suscriptores, non? Sí, claro, que a suscripción, a ver xa ves, non é cara nin eso, pero bueno, é primordial. É básico. É primordial porque, claro, eso é básico. Tamén vos quería, antes de irme, quería vos decir que estábamos nominados hoxe, fomos nominados, os premios da crítica de Galicia, aí en Vigo. Entón, é importantísimo para nós o poder estar aí. Eu non podía por cousas de traballo, ando un pouco liadiña, casi... pero bueno... Foron varias persoas en representación. Non gañamos, estaba previsto, pero para nós xa hai un premio porque mira que non hai cousas facéndose en Galicia, que estemos nos aí, hombre, entre dous ou tres, para min é, bueno, excelente, pero xa gañaremos, eu non perdo as esperanzas. E tanto que sí. Sí. Eso podes confiar, porque non sei se xa xo dixemos anteriormente, pero digo xo agora, non somos talismán para as persoas que entrevistamos. Ay, que ven. Sí, sí, no, no, la próxima vas a hacer o premio. Non che digo mentira ninguna. A persoa que foi precisamente premio da crítica deste ano é unha autora que nos entrevistamos hai dúas semanas. Sí. Qué pasada. Bueno, pues mira, entonces no se puede perder la esperanza. Hombre, no somos noviños, estamos comenzando. Entonces, no, es normal que mira, que vayamos aprendiendo, ¿sabes? Que tenemos que ser eternos aprendices, ¿no? Claro. Siempre aprendiendo. Así que de a pouquiño eso. Bueno, o caso é que xa temos no forno a número 9 para que xa mandei o meu traballo e a ver qué pasa ca número 9. Bueno, pues está no forno. Muy bien, muy bien. La verdad además que sí. Está rodeada de bon pan. Uh-huh. Ay, eso sí. Oye, esos arumes nosos, ¿no? Sí. Oye, sí, esa señor. Empanada, ¿no? Esos arumes que maravilloso. Sí, sí. Eso es. Bueno, ademais, a actualidade de Galicia notase nos participantes e nos colaboradores da propia revista, non? Uh-huh. Por exemplo, hasta vos facedes eco ou por menos o participante que ten a súa seu escrito, pois falado do lume do Courel, sí. Que foi, pois eso, no verán. Exactamente. Sí, Adela é unha muller, é bióloga, bueno, ahora está xubilada, é unha escritora consolidada, está turrando moito polo galaico portugués, tira moito pola lingua, pero por o apartado galaico portugués, sabe moito, de verdad que nos pega cada lección que eu escoito, e non me canso de, cando a teño preto, non me canso de escoitala, sí, escribe libros incluso de, sobre todo sobre a muller, contos infantís, é unha pasada, esta volta pois fala do Courel, tennos moito que ensinar, o sea que sempre temos un recunchiño do que aprender. Sempre é algo. É importante, pero aparte de eso, bueno, volvo a repetir que nos non é ninguna broma, ademais non é por poñernos medallas, é que volvo a comprobo, mira, no programa de Galegos Novais da semana pasada estivemos falando precisamente con Toño Lorenzo da Faragulla, non? Pero tamén na semana anterior tivemos nos estudos a Mónica Alonso. Sí. Mónica Alonso é unha artistaza plástica que foi recollida precisamente, falamos con ela porque fixo o seu discurso de admisión na entrada da Real Academia Galega de Bellas Artes, non? Sí. Pues sí. Bueno, pois esta semana foi premiada co premio da crítica. Qué pasada. Bueno, pues eso es maravilloso. Entón, nada, eu estou aí botando aí as miñas penceladiñas para ver si a revista pois colle pulo para que a lea moita, que sea leída por moita xente, pero eu teño interese, sobre todo falo moito ca miña filla e con seus compañeiros, ela é mestra. Digo, porque debedes de darlle aos nenos non solo contos, que lean realidades para que as realidades ás veces son os contos máis importantes, os contos. Son historias maravillosas, non necesita ser inventada, non? Entonces, pois, chegar o máximo posible para que a nosa cultura pule, desde logo. Sea reconhecida. Agradecemosche moitísimo a colaboración túa de hoxe, non te incomodamos máis porque sabemos que a partir de agora tiñas aí uns compromisos e entonces eu quero darche moitas gracias nome de todo o equipo que estamos aquí bueno, que teñas éxito en todo o que vas a traballar, seguro. E tanto que sí. Bueno, moitísimas gracias, non vos paro, pero bueno, estou moi feliz. Moitísimas grazas a vos. Moitos éxitos e a seguir loitando, que desde o vosso curruncho está facendo maravillas tamén, vale? Moi ben, moi ben. Aí intentamos boa tarde. Vamos a despedirte con unha aperta. Vamos a despedirte con unha peza de música dunha tal Leticia Rey, que temos unha rapaza nova que acaba de sair. Bueno, nos enterámonos dela gracias a un evento que se fixo precisamente aí en Galicia. Elas, titúlase o evento que fan, e queremos falar tamén con ela. De todos os xitos, a peza de Leticia Rey vai aí. Graciñas. Gracias a vos. Veña. Boa tarde. Baixamos a música de Leticia e vamos a falar con ela. Ah, mira que sorte tengo. Boas tardes, Leticia. Hola, que tal? Boa tarde. Moitísimas gracias por atendernos. Estamos escoitando unha peza... Moitas gracias a vos. Estamos escoitando unha peza túa que se titula Leccións de cociña en galego, pero que está interprétala en inglés. Perfecta, ademais, extraordinaria a túa voz encandilante. Pero chamámoste porque para felicitarte por dúas cousas. Unha delas por a máis de ser xoven, ese quinto ciclo metropolitano de música e artes pola igualdade, esas elas son artistas do ano 2022, que ti, bueno, tiveches a actuación precisamente o día 28 de outubro, non? Efectivamente. Sí, ¿Qué tal? Pues maravillosamente, ademais, pues tocando, pues iso, ao lado da casa, que agora estoy instalada. Disfrutache, non? Entonces, sí, foi bueno, moi guai, foi. Bueno, pues xa te adiantamos que nos somos talismán coas persoas que falamos e coas persoas que entrevistamos. Por lo tanto, bueno, maravilloso. Non somente vas a ter éxito, sino que ademais en algún certamen terás algún premio tamén. Bueno. Qué estupendo, pues eso espero, jo. Adiantocho, que sí, tú como filóloga como filóloga inglesa entras na nosa nómina que na nosa nómina nese de persoas porque se si enseñamos as persoas que temos, xa, sí, sí, temos moitísimas. Mira, unha filóloga que tamén debes coñecer, unha tal Sés. Ajá, sí. Pois comenzamos, sí, nos con ela hai un... Bueno, viña cunha guitarra e un amigo. Bueno, pois hoxe ten un certo renome, con premios, aumentando música. Dentro de pouco, precisamente o día 25 vai a publicar o seu último traballo, non? E xa nos mandou un track que vamos a editar despois casi a final do programa. Bueno, que é un escoita, que é un comentario. Bueno, fálanos dese traballo do que estábamos escoitando hai un momentiño, esa cousa que ten algo que ver, bueno, porque que non sei se o fixeche na cociña ou non, pero destas leccións de cociña. Sí. Sí, está feita na cociña da miña casa, sí. Bueno, pero ten moito que ver con kitchen sessions, non? Ese sí. Sí, un vídeo, non? Sí, efectivamente. É un proxecto que estou lanzando en redes, que me fai moitísima ilusión e que tivo moi boa acollida, que a verdade é que eu non esperaba. Por eso nos la collemos. Claro. A ver. Sí. A ver que pensas. Nos poñémonos en contacto con xente como a ti, con xente boa, senón non podíamos facer. Bueno, moitas gracias. É unha honra. Eu quería che preguntar, que era o que estabas cociñando? Estaba cociñando un tema, ela fai unha cociña muy que onde se deben bater a boa comida e a boa música. Claro, efectivamente, o nutritivo, ¿no? Alégrome moitísimo, Leticia, de verdade que para non ser un prazer e unha honra terte aquí. Os galegos do Mediterráneo tamén, bueno, honra é miña. Os galegos do Mediterráneo tamén sabemos de xente que traballa a nosa cultura, non somente en inglés, sino tamén en castelán e tamén en galego, porque despois para despedirla vamos a poñer outra peza dela que se chama Baleiro. Fálanos desa. De Baleiro? Sí. Bueno, Baleiro saiu fai xa, pois creo que por febreiro. Sacámola a piano e voz, piano por Iago Mouriño. Iago, sí. Sí, Iago Mouriño. Iago. Sí. E bueno, é un tema que fala desa loita interna contra os demos internos que todos temos, non? E hai un baile solamente a piano e voz, que era a idea, non? Como, bueno, unha cousa máis minimalista e con menos, bueno, con simplemente a presencia iso de dous sons. Pero extraordinario, porque é unha creatividade é diferente do non é pop, nin é tamén, sí. Bueno, é diferente, de verdade que eu xa escoitei. Non sei o que é. Estuve en YouTube investigando. Eu xa escoitei. Sí, de verdade que si xa escoitei. Bueno, falamos doutra cousa importante. Ese teu disco xa a venta Lux. Sí. Pois sí, que o sacamos, bueno, grabouse en directo. Sacámoslo o pasado xuño, que presentamos no Garufa en Coruña. Un día estupendo, maravilloso, foi moi fermoso. Foi un concerto moi bonito. Lux é unha viaxe espiritual, que eu sempre defino así. Son un pouco friki así do misticismo e estas cousas. Nos queremos así. Vale, moitas gracias. Alegro de iso. E nada, é unha viaxe pola luz, dende a mañán á noite, e nos directos tamén, bueno, claro, como foi grabado en un directo, e é un concepto, non? É un traballo un pouco conceptual que xira sobre esa idea da luz, dende a mañán á noite, tamén como unha cousa que cada vez vai sendo máis e máis introspectiva, con temáticas cada vez máis e máis internas, non? Pasando do día á noite, e esa cousa máis externa, ese momento máis íntimo tamén con un mesmo, e máis solitario, me silencioso. Vai ser un exitazo, vas ter que reeditalo. Escoita, que todos os que queiran, bueno, vamos a dar a información a todos os ointes, que todos os que queiran adquirilo poden poñerse en contacto contigo nese teu correo, que me parece que vou dictar, a ver si o digo ben. Leticia Rey Música @gmail.com, non? Efectivamente, sí. E entón aí piden, e tú eres capaz de mandar yo hasta asinado e dedicado, non? Sí, claro que sí, claro que sí. Desde aí enviamos, pois, iso, a todas partes por correo. Sí. Muy ben. Sí, hasta en Portugal te escoitan, o sea que a mellor son capaces hasta de chamarte. En Brasil. Sí, e en Suiza. e en moitos sitios máis, a verdade. Estas novas tecnoloxías fan que esta nosa comunicación aínda que sexamos un graíño de area aí. Algo humilde, pero bueno, estamos contentos coa audiencia que temos, que sempre nos pues axuda que isto saia claro. En antena. Gústanos que as persoas que nos están a escoitar pois disfruten co pouquiño que facemos. Bueno, despois deste traballo que dis que ao mellor vai se reeditar outra vez, sí. Pois seguro que bueno, estás, a ver, ojalá. Seguro que estás traballando en máis composicións, como por exemplo ese que decíamos antes, ese de leccións de cociña, pero que eso é unha parte de outros traballos máis completos, non? Sí, agora mesmo, a verdade é que estou aí en varias, metínme en varios varias historias. Por un lado, estou preparando un EP íntegro en galego de 4 ou 5 temas que xiran alrededor de Baleiro. Tamén un concepto, gustan a mí moito os rollos conceptuales, ¿no? Así esa, bueno, sí, xirar sobre un concepto e que todos os temas teñan un sentido, ¿no? Sí. Bueno, neste caso, gustaríamos facer algo así. E logo tamén estou traballando, pois, no segundo traballo de longa duración, non? Digamos. Pois ves, entonces fixemos... Ainda lle estou dando forma, ainda non teño claro como vai... Bueno, está no forno. E logo teño, eu creo que co que máis comprometida estou agora mesmo e co que máis estou intentando sacalo adiante, estas Kitchen Sessions, non? Que son, básicamente, un proxecto colaborativo que de momento solamente, claro, diredes, colaborativo donde? Pois claro, de momento solamente temos a primeira, o primeiro lanzamento para estrear tamén a página web. Que bueno, que fixen eu soa con un tema inédito, pero a miña idea é que en cada entrega, en cada vídeo, pois conte coa colaboración de un músico, unha música. E poidamos facer algo ali na miña cociña e o próximo pois está aí, xa é breve. Hai que metelo nas redes, o TikTok tamén se pode empregar. Tamén. Uf, TikTok tengo abandonadísimo. Pero sabes que estivestes mirando por aí. Sí. Sabes por qué? Sí. Porque teis edade para todo eso. Claro que sí. Bueno, pero TikTok, a verdade que eu non o soy usar moi ben. Moi triste, pero é verdade, teño TikTok, Nós tampouco sabemos. A ver, nin o TikTok, nin o... Bueno, que te agradecemos moitísimo que estés connosco. Parece ser que nos fixemos boa elección pois para que despois, para despedir, poneremos Baleiro, pero quere decir que o Baleiro ten algo que ver, posto que tú estás nos dicindo que alrededor de Baleiro estás traballando. Sí, é certo, sí, estou aí traballando nos mesmos. Pois sí, nesa, sobre todo nesa loita interior, porque bueno, ese concepto, ¿no? Sí, gusta moito compoñer sobre temas pois do interior, porque creo que é onde realmente, o sea, dentro de cada un é onde creo eu que pasan as cousas máis trascendentais, que cada pois non sei, non, tamén hai vida dentro e tamén pasan cousas interesantes dentro e tamén descubrirse e aprender sobre un tamén é algo da trayectoria vital. Entón, pois bueno, é un pouco sobre esa loita interior, sobre eses demos cos que todos temos que loitar, non? E todas cada un temos as nosas cousas e vai, sí, un pouco escuro tamén todo, pero vai, menos brillante que Lux, menos luminoso que Lux. Pero tamén é unha parte, claro. Porque dis que a música para ti é como algo espiritual. Sí, efectivamente, para min é o meu camiño espiritual. Eu que estou moi conectada, que sempre fun, bueno, pois sempre estive moi conectada ca miña parte espiritual e sempre, bueno, de toda a vida fun así moi mística e moi de explorar todos esos camiños del tarot e bueno, y la meditación e demás, ¿no? Sí, que me gusta moito. Creo que a maneira na que máis expreso pois toda esa parte de min é na música, e ademais que donde eu creo que todos os meus temas tamén teñen unha temática un pouco, claro, un pouco así, un pouco espiritual de atoparse, porque bueno, pois non sei, é a miña maneira de camiñar por aí, sí. Porque a música dicen que amansa hasta os cabalos. Pois eso din. Efectivamente, non sei se é a verdade. Eu sei que un cabalo escoita música e quedas escoitando, por algo será. Sí, claro. Ata unha vaca. E as vacas galegas deso saben moito. Pois mira, non sei, nunca vin a unha vaca escoitando música, pero... Pois eu tiños visto. Interesante me parece isto. Ir a unha corte, que lles poña música tamén. Anda, mira. Bueno, sí, sí. Voltando entonces ao baleiro, mirarse ao interior é onde descubres tú moitísimas cousas para creatividade musical, non? Sí, é dicir, tamén é certo que me inspira moito que vexo arredor miña, porque sempre falo do tema da luz e da inspiración da luz, que me inspira, pois, a luz, por exemplo, a luz nocturna, que non hai escuridade, sino que hai luz nocturna, a luz da lúa, a luz da mañán, do sol, bueno, pois os diferentes entornos nos que me vexo, as cores do ceo, que son cada día, nos ofrece un espectáculo diferente, pero ao final eso sempre me fai mirar dentro. E que quero contar eu deste momento? Moi ben, que me está dicindo este momento? Que estou escoitando e o que escoito tamén está dentro, non? Leticia, é un prazer e unha honra falar contigo e ademais terte aquí precisamente na nosa radio aquí en Radio Cornellá. Algún concerto xa tes previsto para antes de final de ano? Pois vamos a estar en Arzúa o 30 de decembro e hago máis o formato dúo. Bueno, esta cousa tranquiliña, verdade, estou moi enfocada en... No teu. Sí, estou enfocada agora entre as Kitchen Sessions, que de verdade é un proxecto que me está... Sí, absorbendo, bueno, bastante. Sí, no, absorbendo no, pero me está ilusionando y estou, bueno, claro, pues, claro, no es... planeando as próximas grabacións, preparando os lanzamentos. Si vas a ter músicos colaboradores, pues vas sí, a... Sí, pareceme o máis bonito tamén aprender dos demais. Vas a disfrutar, poder, claro. Sí, poder, o máis nutritivo do mundo, pareceme compartir con outros músicos. Eu é onde máis aprendo sempre. A aprender de outras persoas, as que poder compartir esa atmósfera musical. Nos disfrutando coa túa creatividade, coa túa música, lógico. Que maravilla, moitas gracias. E facéndolle disfrutar tamén a todos os nosos ointes. Bueno, pois que non te queremos incomodar máis. Vamos a poñer esa peza que eliximos, que tú tamén nos axudaches a elixir, que Baleiro. Que teñas moito éxito e adiante. Moitísimas grazas por invitarme e por falar comigo. Moitas grazas. A ti, apertiña. Unha aperta. Neste espello que non sinto máis que sombra. Xeítame pola cintura, non deixe.

queridos ointes, este programa vamos a rematarlo aquí, porque de seguida teremos a participación do noso colaborador nas Rías Baixas, Xulio Simón. Eu quero agradecerlle a Manolo, que pouca actividade tivemos contigo, pero agradecerlle moitísimo a participación túa, que nos trouxeres este agasallo. Este agasallo tan interesante, non? Uh-huh. Fantástico. Eu, bom, encantado. Gustouche o que fixemos hoxe? Por supostísimo que me gustou, e me guste cando que irades, pois, mentras... Tú, que te pueda, sa... mentras ti que ten as portas abertas. Eso, tú te sabes que aquí te... bula. Cando que iras, non? Tamén podes vir a San Boi, que en San Boi estamos tamén. Moi agradecidos tamén. Bueno, queridos ointes, eu despídeme a todo vindeiro sábado. Xa veremos, sí, porque hai algunha actuación importante que é precisamente o certame de poesía Rosalía de Castro. Exactamente. Pero bueno, ao mellor algún momentillo podemos estar. Moitísimas gracias, queridos ointes, hasta vindeiro sábado. Señoras e señores, como digo sempre, que a noite sexa o vosso descanso, a rúa a vosa liberdade, e deico sábado que ven. Abur! Agora queremos ofrecerlles unha peza que nos chegou á nosa redacción, que se titula Para cando eu morra, que pertence ao último disco de Xés María Xosé Silvar, que se titula Diante un eco, que se presentará o día 25 de novembro, pero que para todos vosotros, queridos ointes, envíanolo en primicia, van a disfrutar del Para cando eu morra. O que se lles digo é que a continuación teremos a colaboración do noso correspondente Xulio Simón, que dende Combarro, da Rías Baixas, como sempre, nos fará a súa crónica semanal. Por lo tanto, aí teñen unha peza de Xés en primicia para todos vosotros, Para cando eu morra. Nin falsas palabras, nin flores, nin cerimonias. Non quero raposos, nin ratas corporativas. Que non me queira de morta, que non me quixo de viva. Para cando morra, non pido máis que parlir. Plena de amor, na boca chea de rir. Quero que me queiras, e amarte sen miramentos. Nada máis, os dous espidos, sen firmas nin sacramentos. Non quero baixarche o sol, nin tampouco a lúa. Non quero baixarche o sol, nin tampouco a lúa. Non quero que sexas meu, nin eu vou ser nunca túa. Pero quero amarte sempre e dicarte en cada rúa. Porque nesta vida o papel non vale nada. Teña cor que teña, merca, froita, envelenada. Todo que se compra non marcha contigo a terra. Só máis pobre dos pobres, os con da prata se aferra. Porque amar non é nin vergoña nin rubor. Porque nesta vida pouco máis hai que o amor. O amigo sincero tere que che teñan lei. E querer só de verdade que é o único que eu sei. Non quero baixarche o sol, nin tampouco a lúa. Non quero baixarche o sol, nin tampouco a lúa. Non quero que sexas meu, nin eu vou ser nunca túa. Pero quero amarte sempre e vicarte en cada rúa. E que amar non é nin vergoña nin rubor. Que nesta vida pouco máis hai que o amor. É que o que me quede quero bailar e sorrir. Elevarte a ti conmigo sempre que ti queiras vir. Non quero baixarte o sol, nin a lúa. Non quero baixarte o sol. Moi boa tarde dende Combarro, onde estamos a celebrar hoxe sábado e mañá domingo o 50 aniversario da declaración de Combarro como conxunto histórico de interese. Foi un 30 de novembro de 1972. Hai unha mostra de música tradicional, proxección do vídeo Lembranzas, memoria viva da historia de Combarro, no que xente da vila, mariscadoras, redeiras, tendeiras, veciños e veciñas, nos contan o cambio que experimentou Combarro nestes 50 anos e como se vivía naquela época. Tamén haberá un merecido protagonismo para aquelas asociacións que participaron activamente na realización de actividades neste ano de conmemoración: a Solaina, Armadiña, o Ateneo Corredoira e a Comunidade de Montes de Combarro, Rega dos Agros. E pasamos agora a Pontevedra. Entre as actividades que se levaron a cabo no Museo de Pontevedra esta semana están as relacionadas coa visita hai 90 anos de García Lorca a Pontevedra, que coincide tamén coa aparición na cidade da revista Cristal. Estiveron no museo o xornalista e crítico de arte Ramón Rozas, que informou sobre a estancia de Lorca en Pontevedra e a revista Cristal, e Xesús Alonso Montero, que fixo referencia ás viaxes do poeta a Galicia e aos seis poemas galegos. O 25 de xullo de 1932 sae a revista pontevedresa Cristal. Publicáronse 10 números até maio de 1933. E aí participaron Xosé María Álvarez Blázquez, Antonio Díaz Herrera, Juan Vidal Martínez e tamén os irmáns José Luis e Alejandro de la Sota. Os primeiros números de Cristal custaban 15 céntimos e os dous números finais chegaron aos 40 céntimos. En 1998 fíxose unha edición facsímile a cargo do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades. Lembrou Alonso Montero as páxinas sobre Galicia que hai no libro que publicou García Lorca no 1918, Impresiones y paisajes, como ao capítulo Un hospicio de Galicia. Es el otoño gallego y la lluvia cae silenciosa y lenta sobre el verde dulce de la tierra. A veces, entre las nubes vagas y soñolientas, se ven los montes llenos de pinares. La ciudad está callada. Frente a una iglesia de piedra negra y verdosa, donde los jaramagos quieren prender sus florones, está el hospicio humilde y pobre. Da impresión de abandono el portalón húmedo que tiene. Esta puerta achatada y enorme de la entrada ha visto pasar interminables procesiones de espectros humanos que, pasando con inquietud, ha dejado allí a los niños abandonados. Quizá algún día, teniendo lástima de los niños hambrientos y de las graves injusticias sociales, se derrumbe con fuerza sobre alguna comisión de beneficencia municipal donde abundan tanto los bandidos de levita y, aplastándolos, haga una hermosa tortilla de las que tanta falta hacen en España. Pasando a otra cosa, o Pleno da Real Academia Galega decidiu o 23 de outubro que o escritor e tradutor Gonzalo Navaza fora o novo académico de número da institución. Navaza, recoñecido experto en toponimia, ocupa a vacante do historiador Xosé Ramón Barreiro. O seu ingreso na Real Academia Galega foi o 5 de novembro, coa lectura do discurso Nomes de persoa no toponimia de Lalín, respondido por Antón Santamarina. O novo académico, profesor de Filoloxía Galega na Universidade de Vigo, ten unha dilatada e premiada traxectoria literaria, con obras de poesía como Fábrica Íntima, no 1991, ou Libra, no 2000, e narrativa O caso de Erros e Tánatos, en 1998. A súa recoñecida traxectoria como investigador en onomástica, fitotoponimia galega, toponimia de Catoira ou os nomes dos concellos da provincia da Coruña son outras mostras do traballo de Navaza, tamén destacado no eido da traducción, traendo ao galego obras como A chamada da selva de Jack London, Sherlock Holmes, detective de Arthur Conan Doyle e Robinson Crusoe de Daniel Defoe, entre outras moitas. Destaca a Real Academia Galega que Gonzalo Navaza desenvolveu ademais un importante labor como director da área de dicionarios de Edicións Xerais entre 1989 e 1997. É asemade autor de numerosas obras didácticas sobre a lingua e a literatura galegas. É autor dun poemario en versos palíndromos, A Torre da Derrota. Un palíndromo é unha palabra ou frase que se lee igual de esquerda a dereita que de dereita a esquerda. En Xerais publicou tamén O Elucidario. As voces que integran O Elucidario palabrego viron a luz por vez primeira nos anos 80 nas páxinas do desaparecido Diario de Galicia. O documentalista valenciano Llorén Soler finou a semana pasada aos 86 anos de idade. Décadas de traballo convertérono nun dos grandes referentes do documental social e independente no Estado na segunda metade do século XX. Nos anos 60 comezou a realizar documentais poñendo foco nos problemas que sufrían minorías marxinadas ou en conflitos sociais abertos en distintos puntos do Estado. Así chegaron, por exemplo, Será tu tierra, El largo viaje hacia la ira ou 52 domingos, centrados todos eles na vida de traballadores que emigraran a Barcelona e que sufrían duras condicións laborais e de vida. E tamén dun temps dun país sobre o cantautor Raimund. Nos anos seguintes o seu destino uniuse a Galicia de forma moi importante, pois realizou varios traballos no noso país, comezando pola filmación do primeiro seminario de arquitectura en Compostela no 1976. Dese ano é tamén Gitano sin romancero, un documental sobre o asentamento xitano do Bau, en Pontevedra. As súas dúas obras máis coñecidas en Galicia chegarían en 1977, ano no que recolleu coa súa cámara varios conflitos que estaban a ter un gran impacto social e medioambiental. O primeiro foi Autopista, unha navallada na nosa terra, que recolleu as mobilizacións contra a construción da autoestrada AP9, que nun comezo se planificou con moi poucos pasos entre as dúas beiras e con moi cativas compensacións económicas aos propietarios de terras afectados. O segundo foi O Monte Enoso, un documental sobre a defensa do monte en Mancomún en Galicia. O filme foi producido pola Coordinadora de Montes Comunais en 1978 e recolle tamén o intenso proceso de eucaliptización do monte que se viviu nesa década, ademais da loita das comunidades por recuperar os montes que nos anos anteriores lles estaban sendo arrebatados. Soler realizou tamén un documental sobre o alcoholismo en Galicia e o filme Antisalmo, que tamén inclui imaxes gravadas en Galicia. Xa podemos ver en Pontevedra As Bestas. Resumindo, o filme é dirixido por Rodrigo Sorogoyen. Trátase dunha parella francesa, Antoine e Olga, que viven nunha pequena aldea galega, Santoalla. Practica unha agricultura ecorresponsable e restauran casas abandonadas para facilitar a repoboación. Os problemas xorden pola súa oposición a un proxecto de parque eólico, o que dá lugar a un gran conflito cos seus veciños. A película entra como unha das favoritas nas votacións para os premios Goya. Aínda que esta película non foi rodada en Galicia, a aldea de Santoalla sí que foi filmada, pois xa apareceu no cinema no ano 1989 co filme Sempre Xonxa, de Chano Piñeiro. E esta historia foi tamén obxecto do documental que leva por título Santoalla, dos cineastas neoyorquinos Andrew Becker e Daniel Meer. Pasamos a falar de libros, porque a editorial Fervenza publicou Paisaxes de Pan, de Ánxela Gracián, nome literario de Ánxela Rodríguez Rodríguez, nada en Castro Verde no 1968. O prólogo é de Alonso Montero, e como ela asinala, Paisaxes de Pan é un xeito de autobiografía poética coa que regresar á miña infancia rural. Nun intre, a poeta evoca o can. Unha vez tiven un can ao que lle din pan e palabras. Non dispoño aquí do libro de Ánxela Gracián, pero tróxome á memoria un poema de Antonio Tovar, O can, que leo a continuación xa para rematar. Non, como ter, nunca tiven un can, e aquel que tiven non foi meu. O dono era meu pai. Era no Val de Celanova. Entón era eu un neno, xa fará 30 anos disto. Lémbrome dos seus ollos verde mar, da pel suave do seu rabo movéndose no ar. Chamábamoslle Sil. Lémbrome dil deitado no gallán o pé dun neno cos ollos no miragre do animal. Batíalle unha testa, das orellas turráballe, rubíame o seu lombo, e o Sil tiña un ollar manso e adurmiñado. Ía con noso monte, e no toxal ventaba a lebre cos fuciños e o rabo a abanear. Xogaba eu cos bugallos, redondos como amundos polo chan, e o Sil deixaba os coellos e viño ao pé de min e do meu pai. Tiña unha vista adurmiñada, misteriosa e sangal. Éramos tres en Celanova, eu, o Sil e meu pai como un deus outo levándome da man. Meu pai morreu hai anos, éramos tres, no Val. Despídome con Palabra Máxica, un tema do xornalista e músico Chico César, cantor brasileiro que colabora moitas veces con Uxía en Cantos na Maré. Que teñan un bo día. Eu lhe peço por favor, não diga palavra mágica, não diga palavra amor, não diga palavra mágica, eu lhe peço por favor, não diga palavra mágica, não diga senão eu vou. Meu coração vira lata, é livre na teoria, de noite cruza a cidade, necessidade de dia. Meu coração atropela os trios pela avenida. Meu coração de novela só quer você, minha vida. Arengueira, arengueira, arengueira, arengueira, arengueira, arengueira, arengueira, arengueira. Necessidade de dia. Meu coração atropela os trios pela avenida. Meu coração de novela só quer você, minha vida. Arengueira, arengueira, arengueira, arengueira.